té pourtant xolal and ak lolu kenn gënuk won toroxlu ci kanam boromum ak ci kanam minde fi wa doko wa benen bi moy deuxième bi xol kula togn kula ku ñew di ndax xamul yow ma xamul sa gëdd mi ngi lay togn yow waxu jamm rek ngay wax do fa nek di xulo ke hein nan man ku mo def nangam nako nangam ala comme la ko ko la la way ko arab wax ala la yidhalan ahadun alayna fanajhala fawqa jahl aljahilina wa ndal len dog na len di yegal mo buñu ken togn parce que ñun ku ñu togn dañuy toñar ñun est-ce que ah ñom biñ wax lool deng mu indi benen walazina gaay nga xamne yow bi tuuna dañuy fananu li rabbihim ñeel seen borom subhanahu wa ta'ala kesse kesse kesse sujudan di umbi way sujud wa qiyaman ak way taxaw mo di raka di jull ay jull walazina gaay nga xamne yaquluna dañuy wax nan rabbana yow suñu borom israf anna mom dañ koy wax ci mu deggu ci ñom wax ji rek taxul ñuy wax wax ji de mu day deggu ci ñom seen seen lamine diko wax seen xol fekk moko jëk wax seen cëriit yi jëfé luy wone ni ñom li lañuy xalaat li moy seen lisanu xal e rabbana yow suñu borom isrif anna yalla nga dakal ñu adab jahannam mbugulum jahannam inna adabaha li wer won mo mbugul jahannam kana gharama dafa nek lo xamne da fay sax wa mbugul jahannam day sax te metti lol innaha naka jahannam ka sa'at akanya mustaqarran ci sax way wo muqaman ak nek way yalla nti yalla musal wa walladheena aggaay nga xam wa ñom non lañu ma ñom dañu ragal dem sawara wa ñu mo tan ko brama walladheena gaay nga xam na ya anfaqu an iza anfaqu buñu yulli seen am ak seen man lam yusrifu duñu yaq walam yaqturu way duñu ngot wa kana ta dañuy nek bayna zalika day nek bayna zalika digeunte ñaar yo digeunte mbir momé moy digeunte liñu tudd moy yaq gi ah mu wattu gi qawaman nek ci digg bi taxaw moy rek wala ta jall yalla ko mag lolu ila unuka ka wala tabsutha kullal bas fa taxu do malu mun mahsura wa wa lolu moy lan moy mën nañu jël 1 milliard dépensé ko ci dara mais day fekk mu utul bako ndax ma dama ndariñ la ma dama ci yoonu yalla la lolu tudul yak waye biñu jël seen benn 15 diko def ci lu bon lolu yak la tud bako waw walladheena gaay nga xamne la yad'uuna duñu wo duñu jaamu ma allah andak bur yalla ilahan akhar benen bur wala yaqtuluna duñu ray an nafsa bakkan allati nga xamne harrama allah yalla dako wormal illa bil haqqi ludul ci deug deug akku shari'a kesse wala yasnuna duñu jaalo man yaf'al dhalika gis nga yi ñu tuddu kep ko def yalla da nga dajay asaman bakkar bu reey reey buggal da nga dajay buggal ak pay waxu nu buggal lay doon yudaa'af lahu def nako fulandil yawmal qiyamati azabu mbugal bi yawmal qiyamati bisu taxaway ba waxlu te dana sax fihi te bir mbugal bobu mu hanan di nek kuñu doyadil bok na kon ñum seen melo moy duñu jaamu keneen ku yalla moy duñu bokale moy comme hadithu kan ibnu mas'ud radhiyallahu anhu nek ci sahih ñaar sahih billahi de yusuf sallallahu alayhi wasallam bakkar ñu gëna mag akay muy joxe ñet moy anta ta'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak nga defal yalla ak den fek mo lo bind ñaaral ba moy nga ray sa dom ndax ragal mu lek mu dund ak yow ba la da nga ragal de limu jot am mom limay am mom bi ci meuna lek ci xat bi ci xat ñettel ba moy nga jalo man tasni khalilat jarak moy nga ndialo sa jaboru dekkalo ay bi wacc ngir deggal lolu wax yoy ñom dañuy moy tandiko yoy bakkar ray nit ndialo ah bokkar illa man ta te li dañ ci sax nak dañu dëkk dañuy sax ci moy tandiko li mom dara jaram lu len ko ci aduna illa man taaba ludul kutub wa amanati mu gem yalla wa amilati mu jop te muy jop amalan salihan def ju sel la def ju yiw moy la def ju sel gogou yiw gogou moy la moy yi mu wax sank leg dañuy dal di tout commencer soppé ko nak manam li fi daf lay bëgg won ben affaire néna nit mën na baña bok ci gaay yi mel nenen mais bu toubé toub gu sel ba faré né na may gëm né yalla légui nak damay jëf ju sel buma boré ci ba bok ci maqam am maqama ay bok ci ibadur rahman yalla boré ko ci motax fa ulaika yoyé la gaay yu badilu dana wéci allah qur yalla sayyi'atihim sen ñawte fi ñëkkona def hasanatim mu nek ay yu wa kana dafa mësa nek té lu dëñ di nek allah qur yalla ghafuran diku yaat ku yaatu jéggel aji jéggel akon bari lu muy jéggel ak bari lu muy jéggel rahman diku yaatu yalla motax wa man taba kay mu jox la ben regal mu jox la ben regal wa man taba kep ko xamne da nga tubu amilata muy jox salihan def ju bax ju selu ju yiw fa innahu li yarbu wor moy koku kat yatubu dana delu wat ila allah dem ci borom ha mataban ak delu way gu rafet wa ko ko moy yalla da na nangou tuba wa me da ngay tub delu wat wala di mu jox la benen caractéristique buñ am wala dina gaay nga xamna la sharuna duñu sédé azura wax manam waxi taxan wala duñu sédé wala faute duñ def témoignage dal aw dur wa iza marru tasayunu rombe billahi ci ay taxan ay mborante marru dañ koy romb kiraman manam rombe wo xamne du tedd lay doon wa buñ fekke sabar gi nek fe ñom dañuy fexé ba jaar fenen duñ nek duñ jaar fofu wa wa buñu tiaxar am ñom nekkuñu fu bokkuñu ci loolu lu ban xamuñu ko bokul ci seen habitude wa jotaay yo xamantene waxi tiaxana fa nek ay jëw ay han wax jo xamantene mbiru aduna rek lañ fay tuddu ñom duñ participer ci yoyé débat duñ ta sax duñ fa sax tok yalla téra na fuñu deug teug musique wa walladina moy gaay nga xamantene iza dhukiro buñu len fatale bi ayati rabbihim ci sen ay borom lam yakhiro wa alayha wa duñu ta sax duñu rot alayha ci mom fum man nek ñoo xamne dañuy tekk wa am yaana di aji sil ma xade di gumba wa tok rek alquran bi hun ñu leen fatali seen ay borom mel ni ñoom deguñu dara te loolu mom bok na ci li wone ni nit ki dafa sax loolu dinañ ci ex ci xairu nawdu bani wala dalu nit li wone ni ki yalla dako alaf li wone ni ki yalla dako sank li wone ni ki dafa am rebbum yalla moy ay alquran do am effet ci mom loolu moy mandarga bi gënu mak mom motax mom la ko wax أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها لا موي مي ني نيوم الفا اندي طول سنه داي ام جيختال سي نيوم دون مل ني كوتي غومبا دون مل ني كوتي تخ دير الفا ان طول سنه داي ام جيختال سي نيوم واو واو وا موتاخ تي يينن آي و موي خرو سجدا dañu rot su jur walladheena ñay gaay nga xamne yaquluna dañu wax naan comme niñ waxe sank rek ci yaquluna bu ñëk wax ak jëf ak manam seen xaal ak yépp lañuy andal ci lool rabbana yow suñu borom hablana yalla nga maynu min azwajina ci suñu jabaré ak suñu jëkëri wa zurriya parce que dafa mën na yaru ñaari manana yépp wa zurriyatna ak suñu njabot qurrata a'yunin luy séral wala luy dalal suñu bëtt wala li dalal suñu xol wala luy seral suñu xol wala li dalal suñu xel wa kay yu qurrata ayn wajalna ta yalla nga def ñu imama ñu nek ay njit lu mu taxena ñel way ragal yalla ni moy nga def ñu top yoonu ñi ragal yalla ni wa ñi yor jikko yi re ñoon ñom bokku ñu ci yalla xewula yalla ñu ci yalla boone wa motax salih nek ci salihine yombul te ñi ñoo na ñi ñoo ci salihine lañ bok wa amna ñeneen inshallah taala ñun benen yoon ñu ci mais ñun legi dañuy fekk wa yo xamne jotti wul dara ak nek ku sel ñu boole ko ci borom maqama yi gën yaakaawé wa té comme li Ibrahim an-Nakhai rahimahullah waxon idha ra'aita idha ra'aita man faata takbiratul ihram ma'a imamihi fanza yadaka min salahiyatihi bo gisee ko xamantene takbi kabaru arma bi da ko recc ak imam ha roccil sa loxo ci ne nit ku sel la ci ne ci salahine la bok légi nak tay imaginer tay ñun ñi ñi wax ni ay salihina ay ci salihina lañ wax ay salihona lañ ay jokki son wa nanu gokk mo fi raw mo xama sangam bi mu am ha fi lay tok ñu noddu fi muy deg du de fet waaw te bo xexé sax bu amé événement légui mu dal di mom julli ji saway rombu saway waaw mat ko mo dem ah sorry légui rek nit ñi né ñoñu ño fi raw ha té fofu lañu xolé waxam ki rajul salih la wala dé première caractéristique moy julli première caractéristique moy julli est ce que ming koy joxe hein nam ko wara joxe ak fan nan na et cetera lool mom bu fekente na matu xamal ni roccil sa loxo ci ne ki ku sel roccil sa loxo ci lool bu waxati muku ne ki amna benn ciir ci yalla bu ko wax xamoo ci dara wa muno en fait amul droit sax ndort ko en fait parce que non ko xamanteni yow muso ko gis manam serigne la waye muso reene dajé ba ñu né kérok julli ga moko jité wala ma nga xawol té yeen la sét roccu sa loxo ci neku sel waaw sama hein wala bok yeen sen ki la fu mu meunti nek yow dang ko ñepp koy xet sen keur gaay nodd do ko gis mu do way jull wala buy jull sa da nan day lay jull ci biir wala hein te jaaka di nek fi parfois day nek sen buntu keur yi sen ñi jaaka sen buntu keur yi la ñew ni ci do wax nak na cheikh tidiane lim wax waru ko won wax cheikh tidiane sall da ñew da neena dama wacc sun mor mom ko don netul ne neena dafa wacc té man d'ailleurs dafa man ni gis na ko jour bobu bu ngi koy wax ci télé RTS neena dal dafa juggé fajar gi dafa def feulé Louga la juggé doom sun dafa sall ko dafa juggé Louga neena ñoo wacc ci waawon neena fajar bi mu dem ci jakk ni gisufa kenn ci serigne ci neena nak mu dem radio ba tere ba di ma waxtan nak bu di wax ko fa nak di kaas affaire bob da nga way cheikh tidiane ni waxor ko wara wax ah loolu nak day waaw mais xam nga peut-être aussi que dañ tukki won xam nga yo tam mën na ne parce que amna ci ñom kanam ño xamantene ñom dinañ dem ci jafilé mais nak bari wuñu dé ah no bari wuñu nak sax yi excuse nga mëna gis ci yéne fa bari ko voilà mo tax yow anu voilà mëno nak voilà c'est que mëno ko def règle quoi parce que amna ci ño xamanteni vraiment ñom bu len fa fekké mom dañuy jullé fofu té ñom du bari tam dañ leen ko sédal wa mais nak amna ci ño xamné nak mom vraiment kenn mënu ko gis wa wala nak amna nak wa ala kulli halen dal yalla ñu yalla sam de toute façon l'essentiel bu moy ñun déjà meñ xol suñu biir ñun ba paré voilà est-ce que ñun ñing koy def est-ce que ñun ñingu tofato lool est-ce que ñun voilà loolu déjà mom mo gëna mag mo upp ndari voilà légui nak ñom bu fekkete né topoto wuñ ko ñom eh ñun de toute façon ñun jaam wuñ leen yalla lañu jaam de toute façon yalla lañu jaam wa mais dal ala kulli halen mom eh da ngay xam rek ni ba xam wala au moins di nga xam di ngay tek sa tank wa di nga xam di ngay tek sa tank dal ala kulli hal wa de toute façon yalla mom moñu wacce sharia bi te yenenbi sallallahu alayhi wasallam lako wacce fi ngad bo fu meuna wutul kenn han yenenbi sallallahu alayhi wasallam mujjantulum dundo ah yangi deg ma daam mi ngi won fenn te jakk ja lay julle wa ba ci mujjantul dund ci madinatu munawwar dañ ko don jappo pour mu dem julli ci te jakk na yangi deg lolu mo nga xam na ni lolu amul len lu ko tolol amul dara lu ko wacc xolal sayyidna umar radiyallahu anhu kérok biñ ko jame bi muy genn aduna moy biñ ko jame non xam nga yeggelu bu julli jot biñu paré bi julli joté fekk mu teud deret jangi touru ci ak ñu manam daanaka dafa xamul sax dafa xamul xamul ko ñu ñu nak ñuko fatale ko euro julli da nga wara julli mu nak aja la khazza fil islam liman taraka salat han kay julli waaw kenn amul teur ci jul ci l'islam bu fekkante na dafa baye julli wa xolal lol mom benn julleem bobu te dafa xamone ximmaliko benn julleem bobu mune dedet suma ko bayi won c'est la sécurité tout simplement moy awu benn ciir ci l'islam yow mom nula neex ngay def sa julli nga ba pare bu ñu wolbati ko nga man ku bax la sama xol set na wala nit ñi nan la ku bax nga motax il faut faire attention bala ngay wax ni diw dafa bax vraiment au moins julleem mom xol wa au moins mais lay day gis na ay deshan suñu serigne bu baax bi nangam te serigne bi fofu lañuy tok heure waxtu julli rombu len duñ julli ñu ne serigne bi ku baax baax li fan lañ ko tek wonañ mo wax manam baax ci ban critère lañ ko tek parce que bala nga ni diw da baax il faut nga am critère boy tege ma na xamni ki li ku melni mom mo baax ku melni baax Mais quand mon fils a fait le job, il n'y a rien quoi. Donc, on va le casser de lui. On va le casser. Voilà, c'est le mec. Voilà, on va le casser. D'ailleurs, on se bigote avec son bonhomme. Voilà. Amma yene titre yi nga xamné c'est honoraire nak mom mën nga ko dox waaw titre yi honoraire yi bu la nexé ko dox ko honorifique ha titre honorifique waaw yene mën nga ko dox ha waye amma mbax fa bax ki nit ku sel la ku yiwu la borom maqama bu nangam la ci wali yu makki la bok ak wax yu mel non ah dede defal da kra yoy balang ko jox kenn xolal bu baax li ngay wax lan la xolal bu baax li ngay wax lan la parce que dama bañ ñu defene baatu nit ku baax dafa yomb wa nit ku baax baat bobu yombul deja baax dafa am fu muy tambalé moy xol bi budé yalla rek ci nek tilim tilim yi deñ nañ ci lool moy nit ku baax té lolu pour mu nek pour mu concrétiser wu day concrétiser wu ci bi ci jëf yi day feñ ci jëf yi day feñ ci wax yi nit ko xamantene waxam selul waxam yiwul han wala waxam diine laluko koku mënu wax ni ku bax la donc yeen tu sa sal dafna ala inna fil jasad mudgha idha salaha salaha al jasad kullu wa idha fasada fasada al jasad kullu ala huwa al qalb hadith nu'man ibn bashar radhiyallahu ta'ala anhu ma bu nek ci sahihi yeenentibi sallallahu alayhi wasallam ne amna ci dem suuf bo xamantene su selay dem bi jep dana sel su baxé su yakko dem jep day yakko te moy xol xol bobu nak su baxé lamine nit ki day bax day rafet day sel day feñ ci ay waxam day feñ ci ay ci nimuy waxe ak limuy wax bu fekkatene day wax wax du sel wax du yiw wax yo xamantene alquran mo koy lal sunna yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko lal dañ nan ki wax na wax du bax wax du rafet bokul nak ay parole de sagesse ou cache comprendre hein fonk len ni wa ay comme ni ko wax beugante len hein da fanti mais lol ñepp xam nañ ko xam nga dafa am wax yi mo xamne lol ñepp xam nañ ko rawatu na nit ko xamantene dañ koy yaakar ci diine woru tayam fofu ni mo wax fi kérok ki ñënd ni wax né gaay dañuy wax lu né am nañu lu manam fo dem ci kër sëriñ ji dañ nana del jaamu yalla del ki ragalal yalla topal yalla fofu le fepp loolu lañ fay wax mané ko mais loolu ku xam lañ koy wax mu doy ko mais ku xamul dara nga ni ko jaamu yalla ragalal yalla kessé bayiko mu dem yow da nga soubi sa face kessé sa face rek nga soubi hein mais waxuko dara lu koy jari sa wa waxuko dara lu koy jari yo na fexé nga bu sauver sa face nak par contre sauver nga sa apparence sauver nga sey voilà mais mom jariñoko ci dara parce que famu nekkon avant mou lay chercher xamone na ni da wara top yalla da wara ragal yalla da wara jabu yalla mais nan la koy defé concrètement sama actualité yi sama problème yi la bëggul nga expliquer bo lo xamantene man dina ci bëna tek sama tank nga fatali ma lo xamantene dana tax sama xol toy ci ragalat yalla lo la bëgg bëgguma nga nima expliquer rek hein nama ragal yalla gumul yalla lolu da jar seeti seri non mais a vrai non dañ wax deug rek lo jarna ci ci serigne bu doon lolu kesse bu ma def ben ah deug yi tay ni interview ni ko interview dal mais lolu lañ bëgg lo xamanteni man damay leer ni bu ma joggé ci yow sama jikko dana selat sama jikko dana rafetat hein sama xel ci yalla rek lay neex ak yu mel non lolu motax lolu kay la bëgg na wu fekkentene buma joge ci yow deng deja yow bu meuna gisse limay gis ci li ñi bañ ci diine yépp duma koy gis ci yow deja ci dem rek moko xolé ay moy yalla lay gis première chose parce que lool tamit il faut ñu def ci attention parce que c'est extrêmement important waruñu ko woyofal waruñu ko doyedal waruñu ko tutal c'est à dire que nit ko xamantene nit ku bax la wala mu wara joxe un bon exemple hein dafa wara mel lo xamantene bu ko nit ñi gisee ñu gis ci doxal ci doxam doxelam ci cholli nan hein ci jëmum ñu gis ci comportement wu l'islam comme la laj fon wax sam fi tay bu fi ñepp duggon señ kebe ge dañ nañ ha kéré amna lu mbokk ak bamba mais c'est important lool c'est à dire que le fait que hein? C'est important, hein? Voilà. Voilà. Mais, imaginez, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que mais lo ci pou kerew hein lor complexe la hein est ce que ça xolal ba nga ci gis ko xamantene tam ak ciol yeneen yi d'ailleurs amna yeneen moy solo sol go xamantene masala isbal moy di sol lo xamantene day boubou yere muy boubou dafa xarab aussi hein té comme sir ni dañ koy def talibé duñ ko xam talibé du ci xamné ni dafa xaram mo tax nga gisé ñoom ñepp tamit dañuy def ko dañ leen di topano sol yiri yu dagal yo xamné dañuy wad di suuf day boum té lool dafa xaram ci goor li gëna deugër ci massa moy dafa xaram ci goor kepp ko soir même bu fekkante né reer yi lu taxu ndax li yenenbi sallalahu alayhi wasallam wax ni ma asfala min al-ka'ba yufa fi an-nar lepp lu gënal soufé ñaari ki chevi lolu yëpp day dem safara wa amma ke nga xamantene nak mom day reer yi mom dafa ni koku kuko def yenenbi sallalahu alayhi wasallam dañ yalla dula xol yow man xiyamete dula sétal te di nga am bëggal lu metti biñu ben kon ñom liñ leen dik biñu ben lool déjà ben affaire la ñaa